أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم Efendimizin cümle peygamberan ızzam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafirlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Ervahul müminine, müminlerin ruhları, şehitlerin, kamil müminlerin ruhları, fi ecvafi tayrın hudr, yeşil kuşların karnında, kursağındadır. Fi şeceril cennet, ta'luku fi şeceril cennet. Cennette, cennet ağacına asılı yeşil kuşların kursağındadır. Hatta yaruttuha Allahu ila esadiha yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah onların cesetlerine ruhlarını iade edinceye kadar diyor hadis-i şerifte. Bu hadis-i şeriften cennetin halen yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ve yüzlifetil cennetu lil muttakine gayra ba'id. Cennet hazırlanmıştır, üzlifet, muttakilere gelinler gibi süslü hazırlanmıştır. Keza bu cennetin içine şu anda giren yok. Cehenneme de giren yok. Ama ehl-i sünnet inancına göre kabir azabı veya kabir safası var. Bunu da ayetlerden, hadislerden çıkarıyoruz. Mutezile bunları kabul etmiyor. Şu anda cennet yaratılmış değildir diyor. Fırakı dalle, sapık fırkalardan Mutezile kabul etmiyor. Kabir azabını da reddeder ve kabir azabı da yok der. Kabir azabı da var çünkü Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la ilgili ayet-i celilede Allah Azze ve Celle Hazretleri biz sabah akşam el Firavun'u azabın en şiddetli etkisine sokarız diye ayet-i celile var. Şimdi şu anda cennet boş, cehennem de boş ama hazır yaratılmış, bekliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde Allah'ın lütfu eseri olarak cenneti gördü, dolaştı. Cehennemi de gördü. Allah onları gösterdi. Necm suresinde hiçbir sırrı ondan kıskanmadık. Hepsini gösterdik buyuruyor. Cennetteki olacak müminlerin oraya girdikten sonraki durumlarını da Allah ona gösterdi. Hazreti Ömer'in köşkünü gördü, anlattı. Hazreti Bilal Habeşi'nin radıyallahu anhum, onların köşklerini gördü, anlattı ashabına. Cehennemde olanlar kimler? Hadisleri de bize anlattı. Ama bu hadisleri Mutezile mezhebi kabul etmez. Hadisleri kabul etmez daha doğrusu. Şimdi o inançta olanlar da var tabii. O zaman da vardı. Eskiden 1000 senedir halen var. Onun için bu fikirleri 1000 sene evvel tartışılmış, rayına oturmuş. Gene de o fikirde olanlar söylüyorlar. Ama biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancında olanlar kabir azabına da inanırız. Cennetin halen yaratıldığına da inanırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracına da inanırız. Hadisleri kabul ederiz. Şimdi bu hadiste bununla ilgili bazı noktalar var. Onlara değineceğiz. Bu cennetteki ağacın ağaca asılı yeşil kuşların kursağındadır ifadesi. Demek ki cennete ruhlar giriyor. Bir onun ifadesi cennette asılıdır buyurduğuna göre müminlerin ruhları, kamil müminlerin, şehitlerin ruhları cennete giriyor. Bu hadis onu ifade ediyor. Ruhlar çeşitli şekillerde görünebilir. Yeşil kuşların kursağında diyor. Onu ifade ediyor. Bir şekilden başka şekle girebilir ruhlar. Ancak bir de biliyorsunuz sapık bir fikir olarak tenasuh vardır. Ruhların, ölen kimsenin ruhları başka hayvanlara veya insanlara geçer diye, ruhlar ölmez diye bir görüş de vardır. Bu tamamen İslam dışı bir görüştür. Biz tenasuh bunu kabul etmeyiz. Öyle değil, öyle değil. Cenab-ı Hak demek ki ruhlara böyle bir şey tanıyor. Hadis-i şerif onu ifade ediyor. Yani bir adam ruhu falanca hayvana, insana geçmez ama insanların ruhu çeşitli şekillere girebilir. Yeşil kuşların kursağında diyor. Bu kursakta olması onların hapsedildiği manasına gelmez. Cennette her yere gezebilirler, görebilirler. Orada çünkü şey yok. Evet. Allah'ın kudreti eseri olarak ruhlar böyle çeşitli kılıklarda görünebilirler ve ufak yerlere de sığabilirler. Nitekim Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı var iken yer ufku kaplamış diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy olayı ilk defa Hira Nur Dağı'nda İkra ayetini getirdiği zaman ufku kaplamıştı diyor, kanatları diyor her tarafı. Öyle muhteşem, muazzam bir melek Cebrail Aleyhisselam. Bir de onu Miraç olayında Sidret-i Münteha'da en son noktada görmüştü asıl hüviyetiyle. Başka peygamberler göremediler, buna dayanamadılar. Peygamberimiz sadece bunu görmeye dayandı. Ama o bu kadar muhteşem, muazzam Cebrail Aleyhisselam Medine'de, mescide geliyor. İman nedir, İslam nedir diye insan kılığında görünebiliyor. İşte melekler de böyle çeşitli kılıklara gidebilirler, latif varlıklardır. Ruhlar da böyle çeşitli kılıklara girebilirler. Bu cennetin ağaçlarına yeşil kuşlar, yeşil kuşların kursağında lafını çeşitli şekillerde açıklamışlar alimler. Yani bir kursağa hapsedilmek, dar bir yere girmek. Yok, o anlamda değil. Yani bu mümkün. Kur'an-ı Kerim'de فَتَمَسَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيَّا. Evet, beşer kılığında göründü var mesela Kur'an'da. Olabilir ama bu onun orada hapsedildiği manasına gelmiyor. Hapsine gelmiyor. cennette her yeri dolaşır görür. Onu kastediyor diye açıklamışlar. Evet, açıklamışlar. En güzel şekilde onun istediği yere gidebileceğini, cennetin güzelliklerinden tam bir şekilde istifade edeceğini şeklinde yorumlar getirmişler. Evet, cennetteki ağaca asılmak cennet ağaçlarından yemek anlamındadır. İstediği yere gidip istediği şekilde yararlanabilir anlamına gelir diyorlar alimlerden bazıları. Onların, müminlerin, şehitlerin ruhlarının yeşil kuşlar kursağına demesi yeşil renkli olacağı anlamına da gelebilir diyorlar. Bazıları da yeşil ne demektir? Belli bir süre devam eder, sonra da kurur, kaybolur ya. Cennetteki insanların, cennete gireceklerin taze, hep taze. Yeşil güzeldir, tazedir ya. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de var. Naime. Evet. Nimetler taze, taru taze. Hiç gençler ihtiyarlamazlar. Hep 33 yaşında ihtiyarlamak yok. O anlama da gelir manasına diyorlar. Cesetlere kıyamet gününde iade edilince kadar böyledir diye açıklamalar yapmışlar. Hadis-i şerifte de öyle ifade ediliyor. Evet, cennette nimetlerin haddi hesabı yok. Efendimiz bir kelimeyle onu açıklamış. Gözün görmediği, kulağın işitmediği, hatır hayali gelmedik güzellikler var cennette. Kur'an-ı Kerim'de buna dair çok Vakıa suresi var, İnsan suresi var, Rahman suresi var. Orada cennetin nimetlerinden uzun uza diye bahsediliyor. Hadis-i şeriflerde de bunları açıklayınca yani ayetlere uyuyor. Çok geniş, çok geniş. Dolmayacak cennet. Bütün müminler girdikten sonra bile dolmayacak. Cennet üzülecek, boş kaldım diye. Allah yeni bir yaratık yaratacak. Cennet üzülmesin diye dolduracak diye de hadisler var. Öyle geniş ki genişliği arzu ve semavatu vel arz. 7 kat sema, 7 kat yer ki bu katları da çözebilmiş değil alimler. Hani böyle hasır gibi serilse onlara bir misal olabilir cennet. Uuddet lil muttakin, müminlere haram yemeyenlere hazırlanmıştır. Ayet-i celle var. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzu ve semavatu vel ard. O ayette var, çok geniş. Bir ağacın gölgesinden hızlı koşan at 100 sene koşsa çıkamaz diyor. Cennetin bir ağacından nasıl olur bu? Ben de diyorum ki git de gör. Peygamber böyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de buna işe var. Zillin memdud. Çok uzun gölgeler. Bu ayet bunu inkar edemezsin. Hadis-i şerifte bir atlı 100 sene koşsa çıkamaz. Akla sığmaz. Zaten peygamber de öyle söylüyor. Aklına gelmez diyor. Sığmaz. Dünya ölçüleriyle düşünmeyeceksin. İçin içinden çıkamazsın. Evet, dünya ölçülerine göre değil. Gümüşhane Hazretleri bunları söylüyor. Şimdi kabir azabı yok diyenler de aynı şeyi tutturuyorlar. Kemik yok, etten eser yok, toprak olmuş. Neresi azap görüyor bunun diyorlar. Dünya ölçüleri gözünü yumdun mu değişiyor. Ahiret ölçüleri başlıyor. Dünya ölçülerini hesap edersen işte böyle inkara gidersin. Peygamber yalan söylemez. Vahye dayanarak konuşur. Neden? Allah öyle söylüyor. Evet. Kul innema yuhi ileyye ennema ilahum ilahun vahid. Orada da innema yuha ileyye, bana vahyedilir. Ben bedava konuşmam. Ayet-i celiller var. Onun için peygamberin söylediği Allah'ın kontrolünde peygamberimiz. İnneke bi ayunina, gözümüz önünde kontroldasın. Yani peygamber kesinlikle masumdur, yalan söylemez. Söyledikleri doğrudur. onun sözünün doğru olarak bize gelmesi de ilme bağlanmış. Biz bu hadisleri kabul ederiz ehl-i sünnet olarak. Peygamber mesela öyle diyenlere, kabir azabına itiraz edenlere diyor ki, kabir ölen adamı eğer şaşkın adamsa öyle sıkar ki kaburgalar birbirine geçer diyor. Kaburga vücudun iki tarafında biliyorsunuz yay biçiminde kemiklerden oluşuyor. Ortada iman tahtası var. Kenarlara böyle parmak gibi vücudun iç organlarını dış tesirden koruyacak şekilde kalkan. Bu kaburgalar böyle. Bunun sıkışması demek böyle birbirlerine geçer diyor Peygamber. O kadar sıkar ki kabir. Bu maddi bir şeyden bahsediyor. Kemikten geçer. Ehl-i sünnet onun için diyor ki kabir azabı ruh maal cesettir. Hem ruhadır hem cesededir. Çünkü maddi şeyden bahsediyor. Kaburgaların birbirine geçmesinden. Öyle bağırır ki diyor, ben bu sesi size duyurmak isterdim ama bu sesi duyursaydım, Allah'a dua edip duyursaydım, insanları gömmezdiniz onların bu feryadından. Bir de ona devamlı aleyhinde konuşurdunuz. Ne biçim adammış ya, biz hayattayken bunu adam sanıyorduk. Halbuki şuna bak, cehennemde nasıl yanıyor. Gömmezdiniz, kaçardınız. Cesedi ortada kalırdı, çürürdü. Kurda kuşa yem olurdu. Halbuki insan eşref-i mahlukattır, yaratıkların en şereflisidir. Bu da ona yaraşmaz. Onun için biz kafiri bile gömeriz toprağın içine. İnsandır çünkü neticede. Kafir de olsa insandır. Ya bu da onun için duyurmak için dua etmedim size diyor. Ama kendisi duyuyor. Peygamber gibi, sallallahu aleyhi ve sellem gibi temiz, içi temiz, dışı temiz, saf kalpli insanlar da, biz salih kişi diyoruz, evliya diyoruz biz onlara, bu gibi şeyleri biliyor. Hatta evliyanın ilk rütbesi kabiri keşfetmektir. Kabirde yatağını görmektir. Onunla konuşmaktır. Çok var böyle. İlk basamağı o. Daha çok basamakları var da. Evet, biz inanıyoruz. Böyle hadislerden dolayı işte safa sürecek, imtihanı kazanmış. Ruhları cennete gidiyor. Orada yaşayıp geliyor. Güzel şeyleri görüyor. Cennetten bir örnek diyoruz ya bize göre. Cennet bahçelerinin bir bahçe. Veya cehennem çukurlarından bir çukur. Firavun sabah akşam ateşe arz ederiz. Olduğu belli kabir azabının. Çünkü cehennem boş şu anda. Nerede azap ediyor? Kabir azabı var. Evet, biz ehl-i sünnet işte böyle daha geniş delilleri var. Merak edenler, İmam-ı Azam Fıkh-ı Ekber'i var. Onun şerhi var. Fıkh-ı Ekber şerhi diye. Onu bir ilahiyat profesörü tercüme etti. Piyasada var. Orada bütün delilleriyle bu söylediğim meseleleri açıkça görebilirsiniz. Evet, Allah müminleri doğruca cennete gidenlerden eylesin. Amin. Bunu kazandıracak ameller işlemeye muvaffak kılsın. Amin. Tabii onun imtihanı var. Gerekli ameller olmazsa öyle imtihanı kaybederseniz cehennemde günahı kadar yanıp ondan sonra gidecek. Ehl-i sünnet inancı bu. Mümin olan ne kadar günahkar olursa olsun, şefaate uğramazsa, affa uğramazsa cehenneme gidecek. Günahı kadar yandıktan sonra imanı sebebiyle cehennemde ebedi kalmayacak, mutlaka cennete gidecek. Bunu Allah biliyor tabii. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haberleri. Burada da işte cennetlik güzel, güzel müminlerin cennete gidip böyle haller yaşayacağını bize açıklayan bir hadis-i şerif. Tabarani Ka'b bin Malik'ten, evet, Ka'b bin Malik büyük bir şair, peygamberimizi çok uğraşmış, çok hicvetmiş, peygamberimiz de öldürme emri çıkarmış. Kurtuluş yolu da yok. Kafalı bir adam, kurtuluş yolu da yok. Kaçacak, nereye kaçacak? Artık peygamberimiz kuvvetlenmiş, İslam devleti güçlenmiş, akıllı adam, yakaladığınız yerde öldürün diyor. Bu hicvedenleri, İslam'ı hicvedenleri, Allah'a küfredenleri, peygamberimize küfredenleri yakaladığınız yerde öldürün. Bu da onlardan birisi, tepkili kıyafet yaparak, tanınmayarak Medine'ye gelmiş, peygamberimiz karşısına bile gelmiş. Orada şehadet kelimesi getirmiş. Ondan sonra bir güzel şiir okumuş. O kaside bürde diyorlar ona. Peygamberimiz onun müminliğini kabul etmiş, İslam'ını kabul etmiş, hırkasını ona vermiş. O kadar güzel ki o kaside bürde devamlı okurlar. Ondan naklediliyor. Sonra da o kabiliyetini İslam'da kullanmış hep. Peygamberimizi övmüş, İslam'ı övmüş. Bu şiir etkili bir araç biliyorsunuz. İnsanları çok sihirleyecek kadar, büyüleyecek kadar etkili, güzel olduktan sonra o sanatını o sahada kullanmış bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Tirmizi'de de bu hadis nakledilmiş. Şehitlerin ruhları yeşil cennetteki ağaçlara, meyvelere asılı yeşil kuşlardadır şeklinde. Bunu az çok birbirine benzeyen şekliyle Tirmizi'de de nakledilmiş. Evet. Ricaluhu sahih. Hadisi rivayet eden, peygamberden duyan, peygamberden duyan, sahabiden duyan tabiun, ondan duyan tebe-i tabiin, ondan duyan, bunlara isnat deniyor, hadis zinciri deniyor. Bu nakledilenler de sağlam adamlardır. Öyle diyor. Ricaluhu sahih.